Die scripties meen ik niet gepubliceerd, hè? Nee. Ik heb wel een verwijzing naar zien staan, maar als zijn die in uw bezit. Ja, ja, nee, dat heb ik dus niet. Gaat er nog in zitten. Oké. Okay. Nou ja, zo nog bij uitwerken als ze nog een keer zeggen van hey, hoe zat dat nou? Dan bel me op. Dan bel ik gewoon op. Goed. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt.